funky, ten twój Instagram. Twoje gówno tak jak nie banglało, tak też dziś nie bangla. Mów mi Magic Johnson, bo dla ciebie to jest czarna magia. Klamkę w domu trzymasz w drzwiach, panie pseudo gangsta. Żaden ze mnie gangster, jak strzelam to za majkiem. Jak składam to tylko punchy, a ziomów nazwałem gangiem. Za ich honor i charakter, no bo mamy swoją paczkę. Bez przestępczości żadnej ciągle wybieramy prawdę. Jebie tu po zestrzem, tutaj każdy z nas jak dragas. Potoczymy sobie beczkę, jeśli tak do nas chcesz skakać, to lepiej stań na podejście. Zarzucę na szyję linę i może wyciągniesz lekcję. Strzelasz bang, fajny gang, bujasz się swejkami. Masz tyle wspólnego z gangsta, co tu Żydzi z napletkami. Nie jesteście tym, co jedzie, a wciąż jesteście pizdami. I nie nazwałbym was ludźmi, co dopiero raperami. Kolejna grupa lamusów, ci sztucznie wrażliwi chłopcy, policzki i majtki fanego tej samej wilgotności. Śpiewa głupie banały na źle użytym autotunie. A jak poznasz bliżej, okaże się seksistą i chujem. Żaden z ciebie poeta napisać tak mógłby każdy, że znowu sam jarasz peta i kochasz te smutne panny. Jesteście tak poetycy, niczym stosunek analny. Zbyt się wciągnąłeś w te gierki, życie to nie jest Jumanji. Fake gangsta, każdy z was to fake gangsta. A reszty plac zabaw, klamka to nie zabawka. Tym typom po odsiadkach, taka gadka nie bangla. Ja się nie zgrywam, kosa boli tu mocniej niż prawda. Fake gangsta, każdy z was to fake gangsta. A reszty plac zabaw, klamka to nie zabawka. Tym typom po odsiadkach, taka gadka nie bangla. Ja się nie zgrywam, kosa boli tu mocniej niż prawda. Cześć gangsterzy, pizdy nie wyciągające wniosków. Nie daję łapek w górę, będziesz strzelał do mnie z postów. Chcę brutalnie wejść, choć spalę trochę mostów. Mów do mnie Mariusz T, bo rozpierdolę chłopców. No bo nie mogę już patrzeć, jak o hajs się zabijają hordy. Nawiną ci chyba wszystko, żeby tylko kurwa brać te torby. Że miasto zawsze do nich należało. Wiadro koksu, wiadro gołdy. Widziałem paru bandytów, wiem, że zamykają mordy. Zamiast czekać, że naboje i się kąpiesz w dragach, dzwonisz po dziwki na klip i mówisz proszę o rabat. Nie nawijaj o hajsie i kokainie. Jak walisz mefedron, dealer ci topy macza w benzynie. Skurwysynie, topisz się w taniej wódzie, nadal nie płyniesz. Gangsta rap, Busta Rhymes, widzę masz sentyment do gangsterki. To w takim razie nie mam wątpliwości. Odjeb dychę za kogoś, kto by się przydał na wolności. Byli tacy, co się zabijali gdzieś na Insta. Potem krzyczeli ratunku, policja. Nie bujam się z gangsterką, to jakoś o niej nie mówię. Bo możesz wyłapać w pierdol i szybko zmienić stylówę. Fake gangsta, każdy z was to fake gangsta. A reszty plac zabaw, klamka to nie zabawka. Tym typom po odsiadkach, taka gadka nie bangla. Ja się nie zgrywam, kosa boli tu mocniej niż prawda. Fake gangsta, każdy z was to fake gangsta. A reszty plac zabaw, klamka to nie zabawka. Tym typom po odsiadkach, taka gadka nie bangla. Ja się nie zgrywam, kosa boli tu mocniej niż prawda. Tu mocniej niż prawda, tu mocniej niż prawda.